nahigugma ako. Ug nga kanimuda, inay sagupon mo. May dapit man ako, pakita ag kahayag ang mga panganduy ko. Dinsig paglao, dinsig kaluyo, nga makapag sa mga tuha mo. Kung kaling sa gugma mo may katahap naman, patas sa panunduman mo, wata na ang kanan. Ayaw ayaw tinanggap, ikaw luha ko, ikaw mabahala. Na ang kukunan bangi titik ni kasing kasing kuntaliktan mo ako magpabili sa ari ako nawalay makababa sa atong pagminahalay ako inangba why suko ang ako pagtuo na matuma ako mga tabo kay aniya ka man niniiran bulawan mo pagpangga na ang bitik ning kasing kasing kung taligdan mo ako magpabing sa ari ako nawalay makababag sa pagminahalay ako minanggap sa pagminahalay ako